Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Isten tiszteletünk alapjára a Szent Igét az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben olvassuk, úgy, ahogy a 10. részben találjuk megírva, a 38. verstől kezdve a 43. versen befejezőleg. A jelzett helyen Isten igéje pedig a következőképpen hangzik. A názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten vele volt. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék. De nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Amen. Szeretett kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Különös ünnep a feltámadás ünnepe. Abban az időben is különlegesen érintette azokat, akik értesültek felőle, amikor megtörtént, és azóta is vegyes érzelmekkel tápláltatnak iránta nagyon sokan. Találkoztam olyan emberrel, aki szinte minden héten imádkozta a templomban, vagy legalábbis a hitvallás szerint elmondta, hogy hiszem testünknek feltámadását és az örök életet. És aztán, amikor négy szem közt beszélgettünk vele, akkor azt mondta, hogy sajnos ő nem tudja hinni a feltámadást, mert nem érti. Nagyon sokan vannak, akik bajban vannak a feltámadással, testvéreim. Nagyon sokan nem is próbálják megérteni, hogy miért, hogy lehet az, hogy a feltámadás a Bibliának az egyik központi üzenete. Ha most áttekintem az egész Bibliát, akkor azt mondhatom, hogy Istent három vonatkozásban ismerem meg a Bibliából: a Teremtő Isten a történelemben, a Megváltó Isten a történelemben, és az Ítélő Isten a történelemben. És ezt mind a hármat a Bibliából veszem, ezt mind a hármat a Bibliából tudom meg, mert ez az Isten, aki megteremtette a világot, aki megváltja az embert, és aki megítéli mindazokat, akik elébe kerülnek, ez az Isten nem rejtőzködik, hanem gondoskodott róla, hogy minden időben azok, akik keresik őt, azok megtalálhassák. Némelyek úgy találkoztak vele, mint Mózes, mások úgy találkoztak vele, mint Dávid király, és megint mások úgy találkozhattak vele, mint akik a Jézus korában éltek. Azt mondta Jézus, hogy aki engem látott, az látta az atyát, mert én és az atya egy vagyunk. Mi pedig úgy találkozhatunk vele, hogy kinyitjuk a Bibliánkat, testvéreim, a mindenható Isten gazdag fantáziát adott nekünk. Azért jó lenne, ha a gyermekeink olvasnának, de már nem olvasnak, hanem csak a számítógépet vagy a telefonjukat nyomkodják. Azért lenne jó, ha olvasnának, mert Isten a csodálatos fantáziát, amit az embernek adott, azért adta, hogy miközben hallok valamit, olvasok valamit, jár az eszem, és elképzelem, hogy körülbelül milyen lehetett. Kipróbáltam direkt a nulladikosokon például, elmondtam nekik egy történetet, és akkor azt kérdeztem, hogy na, amikor a lóról beszéltem, ti hogy képzeltétek el, még oldalról jött, innen vagy onnan? És megoszlott. Egyik azt mondta, hogy úgy képzelt, hogy innen jön, a másik onnan jön, és a kút az hol volt, az az erdőn erről, vagy az erdőn túl, vagy mit gondoltok, és akkor mindegyik elmondta, de mindegyik elképzelte valahogy, kivétel nélkül. Ez volt a lényeg. És Isten, amikor a gyönyörűséges történeteket elmondja nekünk a Bibliában, amikor Jézus példázatokat használ, akkor egyértelműen, testvéreim, azért teszi azt, hogy mi éljük bele magunkat azokba a történésekbe, amik a mi üdvösségünkre történtek, és a mi üdvösségünkre íródtak meg. Kornélius az a római katona, aki a zsidók között volt, és jámbor ember volt, úgy olvassuk róla, adakozó szellemű, úgy ismerte mindenki, hogy istenfélő ember. De az mellékes, hogy az emberek hogy ismerték, a mindenható Isten is ismerte az ő Isten felé hajló szíveit, és ezért megkereste őt látomásban, és elmagyarázta neki, hogy hogyan is juthat az üdvösségnek a birtokába, hogyan juthatnak el hozzá ezek az igék. Na most, testvéreim, mi viszont ezt az egész történetet most annak kapcsán taglaljuk, hogy Péter, amikor elkezdett beszélni Kornéliusnak és a háza népének, akkor, mikor oda érkezik a Krisztus történethez, akkor a megváltó Istent mutatja be, és néhány mondatban elmondja a Bibliának a lényegét, elmondja annak a történetnek a lényegét, ami Jézussal az utolsó héten történt, mielőtt elindult vissza a mennyországba, és azt mondja, hogy a názáreti Jézust, akit az Isten felkent az ő szolgájának, ezt a mindenható Isten, ezt a fiút kiválasztotta, elküldte megváltóul nekünk. Ő, amiket tett, és amiket véghez vitt ezen a világon, azok egyértelműen egyedül álló üdvtények voltak. Ezt azért hangsúlyozom ennyire, testvéreim, hogy amiket Jézus tett, azokat nem lehet leutánozni. Azok utánozhatatlan, megismételhetetlen, egyszeri történések voltak, amik azt hivatottak igazolni, hogy ő valóban az Isten fia. Hozzá hasonlóan tudtak cselekedni az ő tanítványai, de azokat, amiket ő tett, csak ő tehette egyedül. És a mindenható Isten ugye arra szánta az ő fiát, hogy rajta keresztül bemutassa az ő isteni hatalmát, aki megváltotta ezt a világot, feltámadta halálból, hiszen annak az ünnepét ünnepeljük, most annak az emlékünnepét ünnepeljük. És utána azt mondja Péter még tovább is, hogy bennünket pedig kiválasztott az Isten arra, hogy tanúi legyünk annak, amit ő tett, az ő feltámadásának, hiszen együtt ittunk és ettünk vele, miután feltámadta halálból, és megparancsolta, hogy hirdessük a népnek, és meg is tették, és mi most ebből a történetből olvasunk, és kezdünk elmélkedni a feltámadás tényén, és azon a hatáson, amit elért Isten a feltámadás által, és a feltámadásnak az erejéről szólunk még néhány szót, és e körül forognak a gondolataink a felolvasott ige kapcsán. Tehát, mint ahogy mondtam, testvéreim, a mindenható Isten nem rejtőzködik, hanem kijelenti magát a Szentírásban, tervez, közöl, és utána végrehajt. Azt olvassuk, hogy a názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal. Tudjátok, testvéreim, mikor választotta ki a mindenható Isten az ő fiát, ennek a világnak megmentőjéül, megváltójául, még a világ teremtése előtt. Tehát ő beletervezte, amik történnek ezen a világon, a hívőkkel, amik történnek ezzel a világgal, az istentelenekkel, az soha nem improvizáció az Isten részéről, hanem ő előre mindent lefektetett. És csak az történhet meg ezen a világon, amit az ő isteni akarata megenged. Ezért ő úgy tervezte még a világ teremtése előtt, hogy Jézus lesz a felkent, akit Isten Szentlélekkel és hatalommal ellát, és ő fog eljönni. Aztán közli ezt a tanítványokon keresztül, először a prófétákon keresztül, aztán a tanítványokon keresztül, az ő fia is megszólal, mikor bejön ebbe a világba. Azt olvassuk, így mondja tovább Péter, hogy mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben, és ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak, róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Testvéreim, a Bibliának a könyvei, ahogy következnek egymás után, valósággal kehelybe adják az embernek az Isten fiát, úgy jön el egy olyan foglalatban, ami egyre inkább szűkül a proféciák is, míg végül már mindent tudunk a születendőről, és amikor megjelenik, akkor pedig az angyalok hírül adják, hogy az örömet, ami erre a földre elkövetkezett azáltal, hogy a mindenható Isten meglátogatta ezt a világot. Utána pedig a végrehajtás, amikor Jézus már itt volt, és azt olvassuk róla, hogy ő szerte járt, jót tett, meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert vele volt az Isten, mi pedig tanúi vagyunk mindennek, és az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és hogy láthatóan megjelent. Itt ez az ő megjelenései, testvéreim, nagyon érdekesek. Ugyanis a mindenható Isten fia megjelenhetett volna az ellenségnek is. Megjelenhetett volna például Kajafásnak, de nem Kajafásnak jelent meg. Megjelenhetett volna Pilátusnak, de nem Pilátusnak jelent meg. Megjelenhetett volna annak a felbőszült tömegnek, amelyik az öklét rázta, és feszíts meget kiáltott, de nem nekik jelent meg, hanem azoknak jelent meg, testvérem, akik hittek benne. Azoknak jelent meg, akik szerették őt. Azoknak jelent meg, akik kétségbe estek az ő halála miatt. Azt olvassuk, hogy megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanuknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten. Ugyanis, testvéreim, nem csak Jézus Krisztust választotta ki a mindenható Isten a világ teremtése előtt, ő látta azt a családfát is, ahogyan el kellett jöjjön a Mária és a József vonalán egész addig, míg Jézus megjelent és beléphetett az élők sorába, az emberek sorába, ezért hívta ő magát rögtön azután, miután föllépett a tanítói hivatalában az ember fiának. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus miután elkezdte a hivatalát itt ezen a földön, és elkezdett igét hirdetni, és azt mondta, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban, térjetek meg, mert elközelített hozzátok az Isten országa. Utána csodákat tett, természeti csodákat, gyógyításokat, halálból feltámasztott néhány embert, és ezek mind, testvéreim, mind a feltámadás felől értékelődnek át. Például Jézus, amikor elkezdte hirdetni a hegyi beszédet, azt mondja, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, kik boldogok? Szinte mindig oda van téve utána az Isten országa. A boldog mondásoknak szinte mindegyike az Isten országában folytatódik tovább. Hát mi lett volna ezekkel a boldog mondásokkal a feltámadás nélkül? Semmi. Ehhez kellett a feltámadás azért, hogy pontot tegyen a végére. Boldogok akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek a feltámadás után. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják a feltámadás után. Semmi értelme nem lett volna az egész hegyi beszéd tanításának, ha nem következett volna be Jézus Krisztusnak a feltámadása. Vagy, testvéreim, mi értelme lett volna, hogy elmondja azt a rengeteg példázatot az Úr Jézus az ő példázatos tanításaiban, amit elmondott, ha nem lett volna meg a feltámadás utána. Hiszen ő, az ő példázatai pont arról szólnak, hogy az ember bejuthat az Isten országába. De az Isten országába bejutni csak a halálon keresztül lehet. Viszont a halál az ő feltámadásán keresztül átértékelődik, mert azt mondja, hogy amit az emberek halálnak tartanak, az nem halál, az csak a meghalás. A halál az, amikor a meghaláson keresztül istentelen állapotban maradok örökké, az a halál. Az Istentől való elszakítottság örökké, az a halál. Az, amikor átmegyek a halálon, az nem halál, az csak a meghalás. Ezek, akik itt vagyunk a világon, testvéreim, amikor meghal valaki közülünk, akkor azt látjuk, hogy nem szuszok tovább, nem él tovább, elszállt belőle a lélek, és akkor betesszük a koporsóba, kivisszük a temetőbe, visszaadjuk a földnek, ahonnan vétetett, de testvéreim, hát az az igazság, hogy nem ez a halál, ez csak a meghalás, ez csak mi tapasztaljuk, akik itt vagyunk. De ő, aki megy keresztül a halálon, az a lélek, amelyik átmegy a halálon, az rögtön a tudatos üdvösségnek, vagy a tudatos kárhozatnak az állapotába kerül, hiszen azt mondja az Úr Jézus a példázatban, és ugye megint oda lyukadunk ki, hogy a feltámadás felől kell a példázatokat is nézni. Azt mondja az Úr Jézus a példázatban, amit használ, hogy a szegény Lázár, amikor meghalt, akkor vitetett az Ábrahám kebelére. Nem azt mondja, hogy időtlen időkig ott volt a temetőbe, hanem vitetett rögtön az Ábrahám kebeleire. És a gazdag, mikor meghalt, az meg a pokolban nyitotta fel a szemét. Nem az utolsó napon, az Úr Jézus azt mondja, én majd azt feltámasztom az utolsó napon. De mikor ő a feltámadást az utolsó napra mondja, azt azokért mondja, akik még itt vagyunk ezen a világon, hiszen mi nem tapasztaljuk meg azonnal, hogy milyen lesz, amikor valaki átmegy a halálon, mert nem mi megyünk át. Az megy át, aki meghalt. Viszont aki átment, az rögtön egy olyan állapotban találja magát, ahol világossá válik a számára, hogy egy istentelen valóságba került, vagy pedig közösségbe került a mindenható Istennel, és soha többet nem kell elváljon tőle. Tehát a feltámadás felől minden értelmet nyer, amit Jézus tett, amit tanított, és amire felhívta a figyelmünket, amire parancsolatot adott az ő igéjében. Testvéreim, ha visszaemlékeztek a szegény Lázárnak az esetére, amikor Lázár végül átkerült az Ábrahám kebelére, ő, hogy is mondjam, szabadságban volt. Hiszen a másik, a gazdag, amikor ott volt a pokolban, felnyitotta a szemét, ő úgy látta, hogy Lázár mozoghat nyugodtan. Azért mondta Ábrahámnak, hogy küldje el Lázárt, hogy mártsa az ujját a vízbe, és jöjjön ide, és neki a egy kicsit a szája szélét kenje meg egy kis vízzel, mert gyötrődik a lángokban. Azt kérdezte tőlem az iskolában egyszer egy fiú a feltámadással kapcsolatban. Mindjárt adtam is neki egy tízest értem, mert nagyon okosat kérdezett. Érdekes, még gyülekezetben nem kérdeztek soha ehhez hasonlót. Azt kérdezte ez a gyerek, hogy az, akit beletesznek a sírba, az porrá lesz? Mondom, így van, így mondja a Biblia, hogy visszakerül a porba, amiből vétettünk. Azzá válik. Hát azt mondja, akkor hogy van az, hogy lehet azt érteni, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy vessétek a külső sötétségre, ott lesz sírás, és? Hát milyen fogat csikorgat, ha az itt maradt a koporsóba, az elporlott? Akkor hogy csikorgatja a fogát, ha még fogos lesz? Hát fiam, mondom, nagyon jó a megfigyelés. Így van, hát nem lesz semmilyen részünk, hát itt marad ebbe a földbe. Át nem megy csak a lélek, akkor hogy fogja csikorgatni a fogát? Mám pedig az Úr Jézus nem beszélt, testvéreim, semmit puszba, nem mondott semmi olyat, amit nem lehet megérteni. Hát úgy, hogy mi nem értjük meg, hogy milyen az, amikor átmentünk a halálon, és hogy milyen a feltámadás. Na nézzétek csak meg, hogyha a Biblia felől, ha a Szentírás felől, ha a feltámadás felől nézem azokat a tanításokat a Bibliában vannak, akkor értem. Akik Krisztusban halnak meg, azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És aki én bennem hisz, az nem hal meg. Sőt, aki én bennem hisz, annak örök élete van, mondja az Úr Jézus. És így van, testvéreim, ugyanis mi, akik Jézus Krisztusban hiszünk, és ő benne halunk meg, nekünk nincs problémánk a feltámadással, mert mi tudjuk, ez a testünk itt maradt, de lesz új hajunk, lesz új fogunk, lesz új orrunk, szemünk, fülünk, mint ahogy Jézusnak is volt a feltámadás után. Hiszen azt mondja a Filippi beliekhez írott levélben Pál apostol, hogy mi polgárok, ugye, akik a menny polgárai vagyunk, nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan várjuk vissza a mi üdvözítő Jézus Krisztusunkat, aki elváltoztatja a nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Tehát mi arra a mintára, amilyen a mi Úrunk előjött a sírból, mi arra a mintára új testet kapunk. De akik Krisztus nélkül haltak meg, azok nem kapnak új testet. Azoknak elkárhozott lelkük lesz oda át, na de hogy tudja akkor csikorgatni a fogát, testvéreim? Megtörtént egy alkalommal, hogy Kolozsváron voltam 2 hétig egy barátommal, aki nagyon kemény műtéten esett át. Érrendszeri betegségeket kezeltek ott és operáltak, és ebben a szívklinikai részlegen, itt ebben a kórházban, itt szinte minden nap 1-2 embernek levágták a lábát. Cukor miatt, dohányzás, stb. Sok minden összejött ott, és elbeszélgettem egy olyan bácsival, akinek levágták combtőből a lábát, az egyiket, és tudjátok, testvérem, mi volt az érdekes? Hogy a bácsi, miután levágták a lábát, arról panaszkodott, hogy rettenetesen fáj a lába térdtől lefele. Hát hogy fájhat a lába, ha egyszer levágták? Nem ott érezte a fájdalmat, ahol csonkolták, hanem lent érezte a térgyétől lefele, a másik meg azt mondta, hogy neki meg viszket a lábúja, majd megzavarodik. Az egyiknek levitte a gép a kezét, az meg az ujjaiba érezte a fájdalmat. És azt mondják az orvosok, hogy ez az a bizonyos árnyékfájdalom. Testvéreim, akik úgy mennek át a halálon, hogy nem Krisztusban haltak meg, és Isten nem bocsátja meg a bűneiket, akiket Isten nem szabadít meg a gonosztól, a fájdalom, ne felejtsétek el, az nem anyag. A fájdalom az egy érzés, amit a lelkedben is vihez tovább. A nikotinéséget is tovább lehet vinni, az ital iránti rettenetes szomjúságot is át lehet vinni a következő birodalomba, a szexuális éjséget is át lehet vinni. Mit tudom én, miféle nyomorúságok rakódhatnak le az ember lelkében, amit túlvihet ezen a világon. És testvéreim, tényleg lehet egy olyan állapotban, hogy nincs már fogad, de csikorgatná, ha tudná. A fogcsikorgatásnak az érzése megmarad, és ott verheti a fejét a falba, pedig feje sincs, meg fal sincs, hogy el kellett volna higgyem annak idején, mikor itt prédikáltak nekem, és most nem ebbe az állapotban lennék. Gondoljatok a bolond gazdagra, amelyik ott volt a pokolban, nyitotta fel a szemét, milyen átkozott állapotba került. Pedig neki se volt szája széle, mégis szomjúhozott, mert tudta, mi a szomjúság, mert Isten átengedte a szomjúsággal együtt. Hát nem más az, amit itt mond, azt mondja, nézzétek meg, ezek már nem szomjaznak, azt mondja Péter. Nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. Ti emlékeztek, testvéreim, van egy olyan ige, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy nem iszom többet a szőlőtőkének gyümölcsében, míg nem újat iszom veletek az én atyámnak országában. De egy olyan ige is van, amikor azt mondja, hogy az Isten országában asztalhoz telepedünk és eszünk, iszunk vele. Tehát az Isten országában, testvérek, nagyon azt gondoljuk, hogy csak ott állunk a trón előtt, az egész nap énekelünk. Ott eszünk, iszunk, jól érezzük magunkat, szeretjük egymást, szeretjük a mi Istenünket, hálásak leszünk neki, és dolgozunk. Mindenki azt, amit szeret, és nem fárad bele soha. Hát el tudjátok képzelni, ha ennyi gyönyörűséget adott az Isten ebbe az amúgy is tűzre szánt világba, hát az ő országába, miféle gyönyörűséget tartogat a számunkra. És már ott is vagyunk a következő dolognál, amiről beszélnünk kell, a feltámadásnak az erejéről. Pont erről szól a feltámadás ereje. Egy olyan, hát nem pontosan tudnám megmondani, két hónappal ezelőtt. Egyszer csak cseng a telefon, és valaki hív, azt mondja, hogy nem tetszene eljönni azt, hogy beszélgetni a férjemmel, mert leparalizálódott, és azt mondja, rettenetes állapotban van, lelkileg, gyötrődik, csúnyán. Hát mondom, ha nem olyan sürgős, akkor be tudom ütemezni, mondom, mindenképpen, de valahogy beszéljük meg, hogy mikor. Megbeszéltünk egy időpontot, elmentem, és tényleg ez az atyánk fia, mert atyánk fia nagyon nyomorult állapotban volt, rettenetesen elkeseredve. Azt mondja nekem, Bala testvér, azt mondja, hát azt mondja, mi lesz így én velem? Megmondom őszintén, azt mondja, már egész gonosz gondolatok foglalkoztatnak, nem akarom most itt taglalni, de van fantázián, képzeljük el, a leggonosabb gondolatok foglalkoztatták, csak nincs hozzá erőm, azt mondja, nem tudok mozogni. Hát mondom, testvér, mondom, én szerintem az normális, hogy az ember ilyen állapotba kerül, egy ilyen állapotba, egy ilyen fizikai állapotba, ha ilyen lelki állapotba kerül. Hát én mondom, most kell jöjjön az, amikor vigasztal bennünket a mindenható Isten az ő igéjével. Hát azt mondom, mivel lehet engem már itt vigasztalni? Mondom, elmondta a lényeget. Mivel lehet engem már itt vigasztalni? Hát itt semmivel. Itt semmivel. Mert lehet, hogy meggyógyítja az Úr. Imádkozunk, és lehet, hogy a Jóisten felsegíti ebből a nyomorúságból, de akik ilyen mélyen paralizálódnak, és már úgy néz ki, hogy eltelt egy jó pár nap, és akár egy jó pár hét is, és nincs semmiféle válasz, azoknál hosszadalmasabb, és nem is biztos, hogy meggyógyulnak belőle úgy, hogy semmi nyoma nem maradjon. Inkább a másik oldal szokott bejönni, de nem tudhatjuk, ezért imádkozni kell, stb. De pont arról van szó, hogy az Isten vigasztalása nem erre a világra szól. A feltámadás ereje az pontosan azt jelenti, hogy. És akkor kérdeztem tőle, mondom, sokat sírt már ezért a dologért? És azt mondta, hogy sokat. Meg tudná mondani, hogy hány könycseppet ejtett? Hát azt nem, hát nem is, hát ki, hát ki számolja? Hát mondom, a jó Isten, ő számolja. Ugyanis az van írva a Bibliában, hogy akik bekerülnek az ő országába, az Isten minden könnyet letöröl a szemükről. Minden könnyet letöröl a szemükről. És kárpótolja őket ezekért az évekért is, ezekért a percekért, ezekért a gonosz órákért, ezért a lelki állapotért. Isten mindenért kárpótolni fogja, csak el ne hagyja a keresztet, ha nem fogja. Csak el ne hagyja az Úr Jézus kezét, hanem belekapaszkodjon. És nehogy azt gondolja, hogy a halál a megváltó. Az élő Krisztus a megváltó, aki feltámadott, pontosan ez a lényeg benne. Ez a feltámadásnak az ereje. Emlékezzetek vissza, testvéreim. Az ígéreteknek, azt mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, jönnek a tanítványok, és azt mondják, hogy Uram, mi mindent elhagytunk és követtünk. Téged mi lesz a jutalmunk? Zsidók voltak, hát világos, hogy megkérdezték. Azt mondja az Úr Jézus, hogy senki sincs, aki mindenét odahagyja, vagy áldoz az Isten országáért, feláldoz dolgokat, hogy ne kapna már ebben az életben is, akár száz annyit, nem biztos, hogy mindenki száz annyit kap, de valamennyit kap, akár száz annyit is kaphat, és oda át pedig örök életet. Na, az aztán kárpótol mindenkit mindenért. Ezért mondja a másik helyen az írás, testvéreim, hogy ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. El tudjátok képzelni, testvéreim, milyen blama a sátánra nézve, hogy egy ilyen ember, aki le van paralizálódva, meg se tud mozdulni, ott van az ágyba, elvétetett tőle minden, ami ehhez a világhoz köthető és ami élvezetes, ott van teljesen kiszolgáltatva, lehet, hogy fájdalmai is vannak, de mindenképpen lelkileg teljesen összetörve, ott van az ágyon, és dicsőíti a mindenható Istent, ó, Uram, légy áldott azért, mert a reménységem megmaradt, és tudom, hogy te kárpótolni fogsz. Micsoda blama ez az ördögre nézve? Ez az, ami Isten dicsőíti igazán, ha megölsz is benned bízok. Emlékeztek, mit mondtak az ifjak Babilonba? Az Isten meg tud bennünket szabadítani. De ha nem tenné is, mi akkor se fogunk leborulni az arany nyomorúság előtt. Isten meg tud bennünket szabadítani. De ha nem tenné is, viszont mikor eltávoztunk ebből a világból, a feltámadás ereje pont az, hogy a feltámadás után Isten mindenkit kárpótol. Az igazi, gyönyörűséges ígéretek arra vonatkoznak a feltámadás utánra. Ezért mondja Péter apostol, hogy ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak, és akiket úgy bírál el, hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely nektek készítetett a világ teremtése óta, akikhez így szól a mindenható Isten, azok megtapasztalják, hogy már ezen a világon erősítette őket, már ezen a világon erősítette őket a reménységre, erősítette őket a túlélésre, erősítette őket a kitartásra, végül az Isten ereje bevitte őket az országba is. Megtapasztalták, hogy a feltámadáson keresztül Jézus Krisztus megszerezte a mi feltámadásunkat, és a mi feltámadásunkon keresztül pedig mindentől megszabadultunk, ami lehúzott, ami tönkretett, ami agyon ijesztett, ami rémületet okozott nekünk ezen a világon. Na hát testvéreim, hadd legyen a feltámadás ereje állandó az életünkben, nem csak húsvétkor. Mindig gondoljunk arra. Nézzétek meg, testvéreim, Lukács. Lukács, ő nem volt tanítványa Jézusnak. Ő egy orvos volt, akinek a hobbija az volt, hogy történész dolgokkal foglalkozott, történeteket keresett, azoknak járt út. Olyan volt, mint egy oknyomozó riporter. Ő elment egyik tanítványhoz, leírta, amit az mondott. Jézussal kapcsolatban. Lehet visszament még egyszer, ne arra, hogy a múlva elfelejtettem megkérdezni ezt, hogy mindenkit kikérdezett. Kikérdezte az ellenséget, kikérdezte a tanítványokat. Aki csak kapcsolatba került ezzel az egész dologgal, azokat, hogy mind kikérdezte, elment a helyekre, megnézte, hogy hogy történt, és ezeket mind felírta magának, utána rendezte a papírjait, És elgondolkodott rajta, hogy ezt a Krisztus történetet hogyan tárja ő Teofilus elé, hogyan tárja mi elénk, mert Isten volt az, aki végső soron a Szentlélek által irányította, hogy hogyan jönnek be ezek a történések. És testvéreim, ott áll a Lukács evangélium a gyönyörűen. Az első része az evangéliumnak azt mondja el, hogy az Isten által kiválasztott megváltó, a megváltó Isten a történelemben, hogyan érkezik be ebbe a világba, azért olyan részletes a Jézus Krisztus születése Lukácsnál. Azért részletes. Miután Jézus elérte azt a kort, hogy Isten ugye elkezdte az ő fiát, az ő prófétáját, az ő királyát, az ő papját használni, föllépett az ő tanítói hivatalában, elkezdte a munkálkodást, és utána, amikor már közeledett ennek a fő műnek a befejezése, akkor pedig Lukács leírja, hogy hogyan távozik Jézus ebből a világból. Lassan leírta, hogy hogy jött be a világba, elvégezte a munkát, hogyan távozik ebből a világból. Amikor Jézus azt mondta, hogy felmegyünk Jeruzsálembe, akkor a tanítványok emlékeztek, hogy távol akarták tartani. Azt mondták, nem lehet, Uram, nem lehet, csoda, hát ezek elpusztítanak téged, ha megint oda mész. És Jézus azt mondta nekik, hogy az lehetetlen, hogy a proféta máshol vesszen el, nem Jeruzsálemben. Ugyanis a mindenható Isten gondoskodott róla, hogy az alatt az ünnep alatt, ameddig a zsidók a diaszpórából fent voltak Jeruzsálemen, ott történjen meg a bevonulás Jeruzsálembe, azon a héten történjen meg az utolsó vacsora, azon a héten történjen meg a keresztre feszítés, azon a héten történjen meg a feltámadás, hogy mikor a diaszpórából a zsidók hazamennek, akkor nincs Facebook, meg nincs telefon, de viszik a hírt hatalmas területre. Mindenki hazamegy a saját hazájába, és viszik a hírt, hogy mi történt a Názáretivel. És így hamar terjed az evangélium az egész környéken. Utána pedig a Szentlélek kitöltetése után micsoda bátorsággal hirdetik az evangéliumot az ő tanítványai, és a feltámadásnak az ereje megérkezik hozzánk is a 21. században, testvéreim. Ha a Jóisten ad nekünk lehetőségeket, még fogunk találkozni, és a következő alkalmak valamelyikén el fogom nektek mondani, testvéreim, hogy ösztűz indult meg az igazi keresztények ellen ezen a világon. Borzalmas támadás, rettenetes támadás. Egy olyan támadás indult a keresztények ellen, és ebben mindent felhasznál az ördög, amit csak létezik. Olyan támadás indult meg, hogy egyszerűen vegye el az embernek az identitását. Hogy ne tudja, hogy fiú vagy lány, hogy ne legyen normális család, hogy ne legyen egy olyan felekezet, amelyik a Biblián alapszik, tegye tönkre a hitet, mindent az égvilágon, hogy az emberek össze-vissza kóvályogjanak, mint a pásztor nélkül való juhok, mert azokkal tudnak eredményt elérni azok, akik fent vannak a polcon. Tulajdonképpen a mindenható Isten engedi, hogy az antikrisztusi világbirodalom lassan kialakuljon. Azért, mert meg fog jelenni a bűnembere, a veszedelemnek a fia, és ehhez az kell neki, hogy egy világ legyen egy kormány, egy világ legyen egy vallás, de ti ne féljetek, testvéreim, a feltámadásnak az ereje bennünket megtart mindvégig, és teljesen mindegy, hogy mit akar a szemtelen, istentelen ellenség, Isten az öveit megőrzi. Emlékezzetek vissza, van egy gyönyörű igeversünk, amiben kapaszkodni lehet. Azt mondja a Jelenések könyvénél az ige, nektek mondja mindenkinek, jól véssétek be a fületekbe, a szívetekbe, az elmétekbe, a lelketekbe, hadd égesse bele az Isten ezt az igeverset. Mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged. Méghozzá abban a nyomorúságban, ami az egész világra el fog jönni. El fog következni, már testvéreim, vannak olyan iskolák, vannak olyan tanintézetek, ahol az Isten félő komoly diákoknak a szavát se, nem engedik őket szóhoz jutni, ellehetetlenítik a tanulását, és ez nem vicc, ez nagyon komoly, testvéreim. Úgyhogy aki úgy gondolja, hogy a világ barátsága használ valamit, nagyon rosszul gondolja, mert a világ lassan kimutatja a fogafehérjét, de nincs semmi baj, a feltámadás ereje azokat, akik hisznek benne, akiknek Jézus Krisztus valóban a megváltójuk személyes, ez az erő vinni fogja őket előre, és ne felejtsétek. A feltámadás ereje megerősít a reménységre, megerősít a túlélésre, megerősít a kitartásra, mindvégig. Amen. Amen.